शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 28 जून 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः के शरीर को है। तू कहते हमारी तो ये बेईमानी इतनी गहरी बैठी हुई है कि सत्संग से उठते ही हमें तो शरीर की भविष्य की चिंता हो जाती है और जरा सी भी असुविधा आते ही बड़ी भारी कठिनता मालूम देती है। हम क्या करें, हमें तो असंभव सा मालूम दे रहा है। देखो भाई, शरीर यहाँ तो पैदा हुआ हमारे पेट में और यही पड़ा रहेगा, आप समझोगे। शरीर आपका कैसे होगा? हमारा तो इतना मुंह बैठा हुआ गहरा कि हमें तो शरीर की बड़ी भारी अपनी चिंता मालूम देती है, सबसे भविष्य की। हमने तो पुस्तकों में पढ़ा है कि शरीर काम का ही नहीं है, कोई काम का नहीं। साधक के शरीर काम आता ही नहीं, ना वर्तमान में ना भूत में ना भविष्य में काम आता ही नहीं। शरीर की आपने चिंता होती और क्या काम आया? चिंता होती है, इसी सिवा क्या काम आया? चिंता के सिवा क्या काम आया? आप बताओ, शरीर में चिंता हुई कुछ नहीं। और आप तो आप स्वयं कहते हो मैं बालकों में पढ़ता था, खेलता था, मैं आज ये करता हूँ। आप अपनी तो निरंतर एक रह रही, शरीर निरंतर ही बदलता है। आप निरंतर एक रहते हैं, शरण निरंतर बदलता है, एक क्षण भी सिद्ध नहीं रहता, एक क्षण भी सिद्ध नहीं रहता। जैसे धारा गिरती है, धारा रहा धारा जीव गिर जीव गिर जो है गंगा जी बहती है, जीव बह रहा है, शरीर ठहरता नहीं एक क्षण भी। यार आप एक क्षण भी बचाते नहीं, कितना वृद्ध स्वभाव है वो, एक कैसे हुआ है? आप परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है, ये बात ठीक है। मैं मांस हो जीव लोग, मैं मांस भगवान के अंश हो, आप भी भगवान के साथ देखता है, शरीर के संसार साथ देखता है। क्षति तरह पाप गगन समीरा पंच रचती है शरीर। आप इतनी सी बात मानो तो निहाल जाओ, बहुत विशेष बात है। क्षति जल पाप गगन समीरा पंच रचते अदम शरीरा, पंच रचित और आप हो परमात्मा का अंश। 84 लाख भूमि में होंगे तो कोई शरीर आपके साथ रहा तो ये कैसे रहेगा? ये जितनी उम्र आई उतना शरीर छूट गया, उतने मर गए। जितनी उम्र आई उतने मर गए, शरीर छूट गया। अब आगे की तरह पता नहीं है, परंतु एकदम छूट गया। ये तो एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। क्या बताओ हमें, बात समझ में क्या बताओ? मैं बुद्धि को देखो, गीता के 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् दो हेतु होता है। परमात्मायम अव्यय, शरीर स्थो भी कौन थे न कौते न लिप्यते, शरीर स्थो भी कौन थे न कौते न लिप्यते, इस पर ध्यान दो। शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिप्यते, शरीर में स्थित हुआ भी न करता है न लिप्त होता है, किस रहे है इसका वर्णन हुआ 32वें 33वें में। न करोति न लिप्यते दो शब्द आया, दो की व्याख्या करी है 32वें 33वें। न करोति न लिप्यते, न लिप्यते पहला करी 32वें कैसे, यथा सर्वगतम सूक्ष्म दाकासन नोप लिप्यते, सर्वत्र अवस्था नोप लिप्यते, यथा प्रकाश न करोते, सब क्रिया सूर्य के प्रकाश होती है। वेद पढ़ता तो मैं छिका गया था उसमें सूर्य, मैं शुरू करता ही जैसे सूर्य करता नहीं, संपूर्ण क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। प्रकाश के बिना वेद पढ़ नहीं सकता और प्रकाश के बिना शिकार कर नहीं सकता, पर शिकार का भागी होता है क्या सूर्य, वेद पाठ का भागी होता है क्या, क्यों नहीं होता है? उसका व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति के दावा कुछ नहीं है, व्यक्ति कुछ नहीं है, न करो तिर न लिप्यते। और इसकी महिमा कही है 18वें 17वें में, इससे नाम के दो भाव, न करो तिर न लिप्यते, इस नाम के दो भाव है, बुद्धि जिससे लिप्यते कही है ना। आत्मा भी से मान लोगा नान दिन मिलते, कर्ता बहुत बनता ही नहीं। इस श्लोक को याद करो, इस श्लोक को याद करो, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय अव्यय अव्यय परमात्मा अयम अव्यय। शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिप्यते, न करते है न लिप्ता होता है, न करता हो न लिप्त होता है। जैसे न अहंकृतो भाव यार बुद्धि जैसे लिप्त थी, तो अब से बनाऊंगा मात्र सबको मार तो, जैसे सूर्य को कोई पाप नहीं लगता, सूर्य को कोई पुण्य नहीं होता, जय गंगा जी से खेती हो जाए बहुतों का जीवन चले, और चाहे ब्राह्मण मर जाए चाहे गाय मर जाए गंगा जी को अलग है। जो जैसे न अहंकृतो भाव यार बुद्धि से लिप्त थे, एक अंग भाव नहीं बुद्धि लेप नहीं होता उसी माता में। शरीर स्थो भी कौन थे न क्रोधे न लिप्यते, ये है ये बात, इसे न अंग तो भाव ऐसे न लिप्यते। शरीर मेरा कहता है, वो शरीर में मेरा पण है ही नहीं भाई, हमारे हाथ ही बात नहीं है। सच्ची बात है कि श्लोक बता सकता हूं और मेरे हाथ ही बात नहीं है, विशेष जानता नहीं हूं मैं, बात इतनी है निश्चय न अहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं है, ये बुद्धि नहीं लिपते, बुद्धि लिपते में तो राग नहीं होता और अहंकृत भाव नहीं होता, तो अहंकृत भाव शरीर में नहीं है, शरीर स्थो भी देखो। आप याद रखो, शरीर में ये वायु आता जाता है, परंतु ये वायु कर्ता भोगता है क्या? आते हो जाते हो लाते हो जाते हो सकता है ना, परंतु ये कर्ता भोगता है क्या? वायु शरीर में रहता हो भी कर्ता भोगता नहीं है, ऐसे स्वयं आप शरीर में रहते हुए कर्ता भोगता नहीं है, शरीरस्थ हो भी न करो तीर न लिपेते, शरीरस्थ हो भी शरीर में स्थित है। जैसे वायु है ये शरीर में स्थित है पर कर्ता भोक्ता नहीं है, वायु से भी सूक्ष्म है स्वयं, वायु से सूक्ष्म है। वायु का स्पर्श तो होता है, इसे स्पर्श ही नहीं होता, ऐसे सूक्ष्म है। तो वो कर्ता और भोक्ता कैसे होगा? जरा ध्यान दो, शरीर में वायु रहता है, हवा आती है, श्वास आता है जाता है, आता है जाता है, मन किसी कर्म का कर्ता भोगता वायु होता है क्या? किसी कर्म का फल भोगेगा क्या? कोई कर्म करेगा क्या? और शक्ति चेष्टा वायु चेते, शरीर की यावन मात्र चेष्टा है सब वायु की है, शक्ति वायु में है। वायु का पुत्र होने से हनुमान जी बलवान, वायु का पुत्र होने से भीमसेन बलवान, बल सब वायु का है, शक्ति सब वायु की है। परंतु सब शक्ति होते हुए भी वायु का तब होता नहीं हो रहा, ऐसे सब का प्रकाश ज्ञाता होते हुए भी आप खाना भोगता नहीं है। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, हमें ये पद बहुत लगा। शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिपते, शरीर स्थो भी न करोते न लिपते, न करोते न लिपते खास या शरीर स्थो भी आदर्श लोग, आदर्श लोग याद रखो। शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिपते, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मेति मन्यते, कर्ता मेति मन्यते, इस वास्ते नैव किंचित करो मेति यू तो मन्यत, मन्यत मान्यता मान्यता बताई, कर्ता मेति मन्यते। कौन अहंकार से मूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित गणा तत्व तो गुणा गुणी से वर्तन थे इति मत्वा सचते तत्व तो ऐसा है। तो नैव किंचित करो मति यू तो मनिये, आप इतने मान ले स्वीकार कर रहे कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, आप कर्ता भोक्ता नहीं है। आकाश का और सूर्य का, सूर्य सूर्य का दो दूसरा दिया दो श्लोकों में, न लिप्यते पहले क्या न क्रोती कहा, न क्रोती न लिप्यते, जैसे आप करो कर्ता भी नहीं लिपते नहीं। इतने मात्र मान लो, इतने मान लो, मानने मात्र से बड़ा लाभ होता है। न क्रोती न लिप्यते, शरीरस्थोपी शरीर तो है नहीं, पुरुष प्रकृति स्थो ही भूते, और स्वस्थ प्रकृति तो नहीं है स्वस्थ, पुरुष सुखदा भूते थे पुरुष प्रकृति से भूमते, और नहीं तो देव किंचित करो मेरी थी। श्लोक तो याद है, श्लोक तो याद है, थोड़े ही मानो ये भगवान कहते है शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिखे थे, क्या अच्छी नहीं समझ नहीं आती तो बैठने में मान नहीं हो। इस वास्ते मैं करता नहीं हूँ युद्ध नहीं होता, यसे न अहंकृतो भाव बुद्धि जैसे लिखते थे, यसे न अहंकृतो भाव बुद्धि जैसे लिखते थे, हत्ता भी जी मन को न हंते न निबिध्य थे, शरीर स्थो भी विवेक टिकता क्यों नहीं है? है ये विवेक टिकता नहीं है, यहाँ बैठे हैं तो सिद्ध हो जाते हैं, बाहर जाते हैं तो गिद्ध हो जाते हैं, बाहर तो फिर वही सब ध्यान में आता है, इसका दुख नहीं होता, ध्यान में नहीं आता इसका दुख नहीं हो रहा है, ये बीमारी है। जो कोई बात समझ में, बालक के भी जब मन की नहीं होती तो रो देता है, बालक के मन चाही बात नहीं होती तो रो देता है। अब मन चाही बात है करो तो इतनी होनी चाहिए और इस उससे ले हो रोने लग जाओ मन से भीतर से देखो जब जब एकदम ये बात साफ स्वाति है, स्वाति करो तो लिपता था स्वाति है। ये तो बात दिमाग में फैटती है तो आती है तुझ पर कोई है ही नहीं, आपके परवाह ही नहीं बात रही कि ये बात समझे मैं समझ नहीं समझे समझो कोई फायदा नहीं, समझ जाए तो कोई फायदा नहीं। न प्रेषित प्रेम प्रेतवासी में कोई न करो तो नहीं पते बात ठीक है ये समझ में नहीं आया दुखी नहीं होता। अब जबरदस्ती कैसे हो जाए सा करो ऐसे कि न करो तीर नहीं पते लिखा है यश न कर तू बहो अरे मातम कितना लिखा संपूर्ण लोगों को मारते हत्या भी नहीं मान लो का सरमान हत्या भी न हंते न भी देते कितना मातम है इसे मान मातम बताओ सबल मातम है इसे स्मरण मातम बताओ इसे स्मरण मातम बताओ इसे समान महात्म बताओ अथवा पैसे मान लो का समान न हंते न निभि देते ऐसी कीमती बात है उसे आदर की तरह आपने यार बात समझ में नहीं आया दुख हुआ था इन्हें केवल दुख हो जाए केवल दुख हो जाएगा केवल दुख हो जाए कहीं इतनी बात सुन इतनी बढ़िया यार अपने सामने हो जाएगा केवल दुख हो जाए कोई जरूरत नहीं ये जानने की ज्यादा सुनने की सत्संग की जरूरत नहीं है दुख की जरूरत नींद नहीं आवे भूख नहीं आवे नहीं वो कर नहीं सुन सुन व्याकुल हो रही है व्याकुलता हो मित्र सुन जाने अंकृत भाव अंकृत भाव बेटा नहीं आए और ये हो सकता है क्योंकि भगवान ने कहा अंकृत अंकृत भाव नहीं है बुद्धि में लेप नहीं है संपूर्ण लोगों को मारते हैं मारता है नहीं मानता है कितना महात्म महात्म कहते बताया हतवा भी श्रीमान लोकान सर्वान हतवा भी न हंती न निविदते न करोती न हंती न लिपते निविदते ऐसी दुर्लभ चीज बढ़िया हमारे सामने है क्यों समझ में नहीं आई तो दुख होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ बेचैनी होनी चाहिए नींद नहीं आवे भूख नहीं लगे हो जाएगा एकदम पर सो मौज में आओ नहीं बस समझ में आएगी तो आगे नहीं कुछ बोले ये बात है इसके ऊपर अपने तो समझ नहीं है तो आज समझ आज ही आज ही आज ही आज ही आज ही अन्य अच्छा नहीं लगे जड़े अच्छा नहीं लगे नींद अच्छी नहीं लगे नारायण हरि लगन में पांच सौ विषय भोग निंद्रा हंसी जगत प्रीत बात बोलो अब क्या करें बोलो केवल केवल चाहना केवल चाहना और कोई जरूरत नहीं है शुभ काम करेंगे अंतर शुद्ध होगा बिल्कुल नहीं कुछ नहीं केवल इसके बिना न नींद आवे ना भूख लगे न बात सुहावे नहीं चैनी बती चैन बेचैनी आप ले लो बेचैनी आप करके देख लो कि अपने तो ये समझना न करो थे न लिपे थे अच्छा करके देखो परीक्षा करो करके देखो न करो थे न लिपे थे यश जनाहंक तो भाव बुद्धि यशन लिपे थे तो भातम क्या गाता मान लो का ना देना नहीं बेटे। कितना बड़ा बदलाव, मामूली खाने पीने में दोष लगे तो लगता ही नहीं। दोष सब अहंकार के ऊपर बुद्धि लेप क्यों करे, बुद्धि लिप्त होती है और अहंकार होता है उससे लगता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मैं मैंने थे अहंकार से मोहित होते तत्व तो माँ बाप गुणा को निर्तन थे इतने महत्वा दर्शन सच थे। तो आप भी ऐसे करो हम भी कराए अपने सब करो सब भाई बहन करो भाई ये मुफ्त में नहीं मुफ्त में ये बिल्कुल मुफ्त में दुख पा रहे हैं मुफ्त में एक कौड़ी का भी लाभ नहीं है जो दुख पा रहे हैं कोरा इसको समझ लो दुख मिट जाए सदा के लिए। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। आपको नींद नहीं आवाई नींद भूख नहीं लगे अच्छा नहीं लगे ठीक हो जाएगा एकदम ठीक हो जाएगा। मैं देखो एक बात कहता हूँ भाई हमारी बातें सुनी हुई और पढ़ी हुई है पुस्तकों में पढ़ी है और सुनी है वो बात कहता हूँ। मैंने एक बात सुनी है कि आप एकांत में बैठ कर विचार करो कि ऐसे नाहंकृत भाव और बुद्धि ऐसे लिपे थे अहंकृत भाव अपना बनाया हुआ है बुद्धि का लेप भी अपना बनाया हुआ है अहंकृत भाव भी अपना बनाया हुआ है। ये अगर नहीं रहे तो संपूर्ण लोगों को मार दे सब कठिन हो गए न पाप लगता है न बनता है न हम करता है। अब ये अहंकृत भाव हमारा कैसे हो किस तरह से हो क्यों विचार करो अहंकृत भाव हमारा न हो बुद्धि लिप्त हमारी हो बुद्धि लिप्त न हो अहंकृत भाव न हो ऐसा बैठ जाओ और रातों रातों जगो कि कैसे मिटे कैसे करे कैसे हो जाइए। आठ पहर आप चले जाओ आठ पहर ऐसे शुभ और क्या है बताओ आठ पहर लगा दो इसमें अहंकृत भाव कैसे मिटे लुप्त भाव बुद्धि लेप कैसे मिटे आठ पहर एकदम हो जाएगा। क्यों ये अहंकृत भाव न हो तुलसी तेला करे पंच भीष्म पंचक तुलसी तेला कर दे तीन दिन भुगरे भीष्म पंचक करते पांच दिन भुगरे पांच दिन छोरियां करती है पड़ी रहती पड़ी पांच दिन खाने पीने में कैसे चले शरीर काम देती है करते हैं। तो इतने मामूली बात से इतना करते हैं आप इतने बड़े भारी काम करिए आठ पौरे नहीं करते आप घरेलू छोरियां करती है तुलसी तेला तीन दिन भोगे भीष्म पंचक पांच दिन भोगे आप इतने बड़े भाई काम के लिए तीन दिन नहीं लगा सकते तीन दिन का उपचार कर लो एक दिन में काम हो जाए एक दिन में केवल इसे विचार कि ये अहंकृत भाव न हो अहंकृत शरीर मैं हूं ये अपने शरीर मैं नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है मेरे लिए तीन बात ना शरीर मैं हूं ना शरीर मेरा है ना शरीर मेरे लिए है शरीर केवल संसार के लिए है केवल संसार के लिए शरीर और संसार का है आपका नहीं है आपका शरीर नहीं है आपके लिए नहीं है संसार के लिए है उसको अपना मान लिया अपने लिए मान लिया ये मान्यता मिट जाए केवल ये मान्यता मिट जाए बैठे उपांत दो दिन तीन दिन भीष्म पंच से पांच दिन नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे कैसे दूर हो कैसे दूर हो भगवान के पास हो जाएगा भगवान के पास दूर हो जाएगा। अच्छा करके देखो करके देखो कोई बातें बनाना नहीं है कोई बातें बनाने से काम नहीं होता क्यों नहीं होता जैसे नाहंकृत भाव बुद्धि से ऐसा हो सकता है नहीं होता तो भगवान कहते नहीं अगर हो ही नहीं सके तो भगवान नहीं कहते, ऐसा भगवान नहीं कहते। भगवान कहते अंकृत भाव ना हो और बुद्धि लेप ना हो तो संपूर्ण लोग मार पाप नहीं लगेगा। तो अंकृत भाव आप छोड़ सकते हो, बुद्धि का लेप आप छोड़ सकते हो, आप में शक्ति है, ताकत है, आप में सामर्थ्य है। या जब तक नहीं हो तब तक कोई बात नहीं करते, बोल नहीं बात नहीं करें। तुलसी तेला कर रहे, पंच विष्णु कर रहे, ठीक क्यों नहीं करते बातें? शंका पूछो, कोई बात पूछो, इनमें आपके शंका को पूछो। तुलसी तेला करते हैं, तीन तीन दिन भूखे रहते हैं, नहीं विष्णु पंचक है, पांच दिन भूखे रहे हैं, और उससे इतना लाभ नहीं होता। क्यों विचार कि ये जब तक नहीं हुआ वो नहीं करेंगे, तब तक सुनाई में नहीं विचार नहीं करेंगे। इतने पर नींद आ जाओ तो आ जाओ, कोई परवाह नहीं, रोटी दिखाएंगे पानी पिएंगे, जब तक ये काम नहीं हुआ। और मनुष्य हो सकता है, भगवान ने कहा जैसे नांग दो भाव बुद्धि जैसे निभे थे, जैसे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी, पशु पक्षी मनुष्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, कोई क्यों न हो, जैसे नाहक तो बुद्धि से निपटे, तो ये त्याग कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते भगवान नहीं कहते, भगवान असंभव बात नहीं कहते। आप इतने वजह में एक भी आप करना चाहते नहीं, ऐसा सुनना चाहते, सभी साधन करना चाहते हैं, वो मैं ही हूँ आपके साथ, मैं अलादा नहीं हूँ, मैं और तो बल सिद्ध हो गया तो बल देगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं मानता हूँ। तुम छोटे हो हम बड़े हैं ऐसा नहीं है। मेरे को ऊपर बैठा दिया तो कह दी बात, कह दी बात बात है, परंतु आप हमारे वो जरूरत नहीं, वो चेष्टा नहीं, वो भाव नहीं। क्या सचि आप रहे सचि थे सब चार लोग, न खाएंगे पियेंगे न सोएंगे, नींद आज पड़ जाए कोई परवाह नहीं, पर भोजन नहीं करेंगे। एक संत लिखा है भोजन किया हुआ है, खबर जल है, प्यास लगी है, परंतु जब तक तो समाधान नहीं हो, भोजन किया हुआ या प्यास लगी कमंडल में जगह है, परंतु ये जब तक प्रश्न हल नहीं होगा नहीं पिएगा। संतवाणी भाग सात, संतवाणी भाग सात सन्नानंद जी महाराज ने लिखा है, आपने मेरे को बताया था दौरे पे 24 घंटे के अंदर हो सकता है, जैसे बुद्ध को हुआ तो आपको क्यों नहीं हो सकता, आपने कहा था ना मनमोहन जी, मैं और डूंगर जी और आप सब थे, बोले मैं भी साथ में करूंगा, आप लोगों की हिम्मत नहीं होती है तो कर कर अपने साथ में, आप लोग कर लो हम भी साथ में, से विवरण दिया हम भी साथ में, हम तो नहीं करेंगे, आप करोगे तो मैं भी ऐसा ही बोले। अच्छा हम नहीं करेंगे, तुम करो, और तुम जैसा राजी हो हमें साथ लो तो साथ करेंगे, तुम नहीं करो हमें करो, हमारे भी गर्ज है तुम्हारे भी गर्ज है, और अगर तुम नहीं करो ऐसा नहीं करेंगे, तुम करो, तुम जैसे राजी हो जा करो, तुम जैसे राजी हो हम नहीं करेंगे। कहते जिनके गरज होना वो करो, जिनको गरज होना वो करो, ठगी है नहीं, अर्थ ये हुआ कर खराब करो, पक्का रहे पक्का, जब तक ये ठीक नहीं हो नहीं खाए। आज आपके सामने क्या करता हूँ, जब तक नहीं होगा तब तक भोजन छोड़ दूंगा, और अगर जो है ये अगर करने में असफल रहा तो वापस जीवित नहीं रहूंगा। तुलसी तेला ये करते हैं, पंच विषम करते हैं, उससे इतना लाभ नहीं होता है। कहते हैं यदि ये सफल नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, बस कैसे, बढ़िया बढ़िया बात, आपको कोशिश क्यों कर रही है, हम तो खाएंगे नहीं, हम तो खाएंगे नहीं, जो होगा हो जाएगा। एक बार तो मरना पड़ेगा ही, जन्म लिया मरना पड़ेगा ही, तो भगवान के लिए मरेंगे, मुक्त क्यों मरे? आज आपके सामने प्रतिज्ञा की है, झूठी नहीं करेंगे। मुक्त क्यों मरे? मरना पड़ेगा, नहीं दया कुछ नहीं मरती, नया दूषण कुछ नहीं, नया दूषण कुछ नहीं, नया दूषण बताओ महाराज जी। ये शायद आपका तात्पर्य नहीं समझे, ऐसा आपने एक बार वृंदावन में कहा था, तो एक मिनट, तो महाराज जी शक्ति जी ने ऐसी बात करी की थी वहाँ पर कि न खाऊंगा न पीऊंगा, तो महाराज जी आपने दूसरा अर्थ बताया था कि उसके बिना न तो खाना अच्छा लगे न पीना अच्छा लगे, आप कहते हैं कि हट से नहीं मिलते, फिर ये तो हट हो गया ना। तो भाई जगह गर्ज होगी उसको अच्छा कैसे कैसे लगेगा, जबरदस्ती हो गई ना महाराज जी, जबरदस्ती हो गई ना, फिर जबरदस्ती जबरदस्ती हो जाएगा। अरे रुचि नहीं होता तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और जबरदस्ती है कि हमारे ये काम करना है हो जाएगा। ये दो नंबर ये है, एक नंबर ये तो रुचि जो हो जाए भीतर से ही, ये सर्दियों क्या कहोगे, खाने की रुचि नहीं होती, पीने की रुचि नहीं होती, जीने की रुचि नहीं होती, और जबरदस्ती हो जाए तो हो जाएगा। महाराज जी इनके कहने का अर्थ ये है, ये कह रहे हैं कि मैं भोजन ही छोड़ दूंगा, ये कह रहे हैं कि मैं भोजन छोड़ दूंगा, मैं भोजन ही नहीं करूंगा, तो ऐसे हट करके साधन करना क्या ठीक है क्या? अरे भोजन नहीं करूंगा और मन में लगन चाहिए, लगन आठ घंटा नहीं होगा। हाँ ये महाराज जी थोड़ा आठ घंटे से मर जाओ तो नहीं होगा, आठ घंटे से मर जाओ तो भी नहीं होगा। केवल पानी नहीं पिया, केवल अन्न नहीं खाऊंगा मर जाऊंगा, तो थोड़े मैं भोजन नहीं खाऊंगा चाहे मर जाऊं मैं, नहीं होगा। ये कह रहे हैं इनका कहने का था भाव ये, हमारे जो भाव होना चाहिए भीतर में लगन ये होनी चाहिए, ऐसे ना अंकर तो भाव जैसी आपने आज्ञा की कि उसके लिए चाह रहे और हम सोचे कि ये समाधान हो जाए, ये हरदम दर से लगन भीतर में ये बना के रखेंगे ना। भूख लगेगी तो मन को ये समझाना पड़ेगा ना कि जब तक ये समाधान नहीं होगा तब तक नहीं खाना है। हाँ हो जाएगा खाने। अब ये लोग अपने मन की वृत्ति के अनुसार सवाल कर रहे हैं तो उसमें मुझे क्या लेना देना। मन आपके यही बात होनी चाहिए, ये होना चाहिए। देखो भाई उपवास की मुख्यता नहीं है, मुख्यता इस बात की है, इतनी बात समझ लो, उपवास की मुख्यता नहीं है, मुख्यता अहंकृत भाव न रहे ऐसी है। तो उद्देश्य तो यह है, उद्देश्य भोजन नहीं है छोड़ना, उद्देश्य ये है, इसके पीछे ही तो भोजन छोड़ा जा रहा है, उद्देश्य ये है बस, बस आपका आशीर्वाद। हमारी आशीर्वाद है, आपका विचार ये रहे कि हमारे अहंकृत भाव न रहे, हमें मतलब नहीं भूख से, नहीं मतलब है प्यार से, न मतलब है मरने से, न मतलब है जीने से, हमें मतलब है अहंकृत भाव न हो, अहंकृत भाव न हो, शुद्ध ये वही शुद्ध महात्मा महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध। हाँ बुद्ध बुद्ध महात्मा हुए, बुद्ध ने यह किया यह सदे शुष्य तुम्हें सही रहो, इस आश्रम सूख जाए, जब सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तुम दिखाएगी, यहाँ सदैव सुशील में से ही हूँ, इस आश्रम की ऊपर शरीर सूख जा मर जाए, जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी नहीं छूटेंगे। सत्य की प्राप्ति मुख्य है, भूखा मरना पड़ती है, पुकारना मुख्य नहीं है, पुकारना मुख्य होगा तो नहीं होगा, मुख्य भूखा रखना होगा तो नहीं होगा, ये अहंकृत भाव नहीं हो, हमारे अहंकृत भाव इसके लिए रहते हैं, ये भूखा न हो नहीं, मुख्य उद्देश्य आप यही चाहिए बस, अहंकृत भाव न हो, बुद्धि जैसे नहीं बने हो, जैसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे सत्र अठारहवा अध्याय का सत्रहवा श्लोक है, अठारहवा अध्याय का सत्रहवा श्लोक है, जैसे ना हम कृतो भाव बुद्धि जैसे लिप्य थे, तो आप जबरदस्त में और वो एक तीसवा अनादित्वा निर्गतवाद परमात्मा सरल स्थो भी बोलते न खोते न लिखते थे ये है साफ साफ बात है। दोस्तों के सामने बैठ कर भगवान को याद कर भगवान कह दो महाराज हमारे भूखों मरने का मतलब नहीं है, हमारे प्यासे मरने का मतलब नहीं है, हमारे मर जाने का मतलब नहीं है, हमारे मतलब इस बात को सिद्ध करना है। इसके लिए हम कहते हैं कि अन्न अच्छा नहीं लगता, जल अच्छा नहीं लगता, जीना अच्छा नहीं लगता, जब तक ये बात नहीं हो हमारा अच्छा नहीं लगा। ये भाव केवल भूखा नहीं होना है, केवल भूखा मरे समझे नहीं, केवल भूखा मरने से नहीं होगा, मर जाओ तो नहीं होगा, भूखा मर के मर जाओ तो नहीं होगा। आपका ध्येय जैसा होता है, ध्येय ये है, देखिए महाराज ऐसा है, ये सत्य अनुभव है। एक घंटे तक तो ऐसी परिस्थिति निश्चित होती है कि संसार से संबंध बिल्कुल अलहदा हो जाता है, ये अनुभवशीलता है। बिल्कुल शरीर नहीं रहता, संसार नहीं रहता और कोई क्रिया नहीं रहती, ये अनुभवशीलता, ये सत्य है, अकाट्य सत्य है। इसमें भोजन का और हवा का कोई भी स्थिति नहीं है, ये मेरा अनुभव है महाराज। घंटा भर में भूखा देना मतलब नहीं है, प्यासे मरने का मतलब नहीं है, नींद नहीं लेना तो मतलब नहीं है, मतलब अंकृत भाव नहीं है उसे। नींद ले भूख रोटी खा लो, प्यास जल पी लो, नींद और सो जाओ, मन लगन एक सही, लगन एक सही है, रोटी खाओ हो जाएगा, जल पी लो हो जाएगा, पर लगन एक है कि ये संसार अहंकृत अहंकार मैं करता हूँ अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ, मैं करता हूँ, ये भाव कैसे छूटे क्या करूँ, रोटी खाओ भाई, पानी पियो, सो जाओ, परंतु लगन चाहिए एक, रोटी खाते हुए, पानी पीते हुए, नींद लेते हुए, उसे काम करते हुए, लगन ही एक चाहिए और नहीं। रोटी नहीं खाना कोई बड़ी महत्ता की बात नहीं है, बड़ी महत्ता की बात है इसी लगन। बुद्ध देव ने भी जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं हो हम रोटी नहीं खाएंगे, तो रोटी नहीं खाना खास चीज नहीं है, खास चीज है सत्य की प्राप्ति। आप रोटी खाओ बोले, पानी पियो, ये एक संता ने बताया है कि भोजन किया हुआ है, प्यास लगी है, अकाउंट में चला है, परंतु जब तक ये बात सुलझ नहीं होगी नहीं किया गया। भूखा मरने से नहीं होता है, उपवास करने से नहीं होता है, लगन से होता है। रोटी खाओ बोले, लगन एक चाहिए और दूसरी बात मुड़ जाना है, छोड़ देगा। रोटी नहीं खाना तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य इस बात का हल करना है, ये प्रश्न हल करना है, ये प्रश्न हल करना है हमें। बाबा जी ने कहा नहीं घंटा भर ही रहता, घंटा भर भी की बात होनी चाहिए, बिना चैन नहीं पड़े बेचैनी हो जा, चैन नहीं पड़े बेचैनी हो जाए। भूखा रहने में तात्पर्य नहीं, आ तो मैं बात कही है पंच भीख करे पांच दिन भूखा रहे क्या तत्व हो जाएगा, तुड़ी तिला कर तीन दिन भूखा रहे क्या हो जाएगा, नहीं होगा, मर जाओ तो ही नहीं होगा, भूखा रहेगा मर जाएगा नहीं होगा। लगन चाहिए इस बात ही होने की, वो लगन हरदम रहे, चलते बैठते उठ रहे हरदम, और बात नहीं सुहा विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोग बात ये बातें सुहाव नहीं, ये दोहरे नारायण हरि लगन में ये पासों ने सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोग बात बेचनी हो बेचनी, ये बात जानने के लिए बेचनी, भोजन त्यागने से नहीं हुआ, बेचनी बेचनी खाते पीते हो जाएगा, बेचैनी होगा। ये सिर्फ जब तक नहीं जान तब तक क्या किया, क्यों बेचैनी, जीने अच्छा नहीं लगता, पानी अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती, आ जाओ सो जाओ, अच्छी नहीं लगती। महाराज जी दूसरे शब्दों में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अभी की मांग, मांग अभी की हो, हमारी मांग जो है अभी की हो, भविष्य की ना हो, वर्तमान की मांग से जो है वर्तमान की। अब ठीक है, मानो ये भविष्य की मांग नहीं हो जाएगा, नहीं अभी होना चाहिए, अभी अभी इसी क्षण अभी, अगर नहीं होगा तो भोजन नहीं करेंगे। भोजन नहीं करना मुख्य बात नहीं है, जल नहीं पीना मुख्य बात नहीं है, नींद नहीं लेना मुख्य बात नहीं है, मुख्य बात ही बात होनी चाहिए। इस बात को लेकर बेचैनी हो जाए, आप रोटी खाते हो जाओगे, रोटी खाते हुए पानी पीते हुए सोते हुए हो जाओगे, मैं लगन चाहिए, लगन लगन की आवश्यकता है, लगन लगन लगाओ, लगन कोई भूखा नहीं हुआ, भूखा मरने की ताकत नहीं है भूख में, और लगन में ताकत है, भूख में ताकत नहीं है, आपकी लगन में ताकत है। इसमें चैनी पड़े, हम चैनी हमारे काम करना है, रोटी खा लो रहे हैं, काम करना है, हरदम मन में ये चिंता लग जाए, और होना चाहिए अभी, अब भी होना चाहिए, आज होना चाहिए, अभी वर्तमान में, पीछे हो जाएगा नहीं, अभी होना चाहिए। रोटी खाओ पानी पियो से हो, पर लगन एक ही रहे, मुझे काम नहीं सुहावे, नींद नहीं सुहावे, बातें नहीं सुहावे, इस लगन में ताकत है। भूखा जाते ऊपर बात है, ऊपर खास बेचे नहीं करो, हमारे यहां कर्त भाव में रहे, क्या बोले ठीक हो जाएगा। याद कर सावधान रहता, केवल लगन लगन बेचे नहीं, काम नहीं बता, चैन नहीं पड़ता, रोटी खाओ जल पियो कुछ भी करो, पर वे भीतर में सगन लगन लग जाए, जीना अच्छा नहीं लगता, जीना में अच्छा नहीं लगता, रोटी खानी पड़ती, खानी पड़ी खानी पड़े, भूखा न में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है इस चीज की, में चीज की चाहिए लगन, लगन चाहिए सच्ची, बेचैन नहीं पड़ता हो जाएगा, लगन में नहीं होगा, मर जाओ तो नहीं, मर जाओ भाई, भूख मर मर जाओ नहीं होगा, लगन चाहिए लगन, रोटी खाओ हो जाएगा। ये मैं गलती गलती बता पता है भाई, ये मैं कोई गलती नहीं बता रहा, इस बात में गलती हो तो सुधार कर दो, बेचे नहीं हमारे शांति नहीं मिलती, किसी बात में मन नहीं लगता, कोई बात करने का मन नहीं करता, हमारी ये बात होनी चाहिए, हमारी ये होना चाहिए, हमारी ये होना चाहिए। एक बात ये है कि अभी की मांग तो अभी की हो गई, अब निराश नहीं होना ना, अभी की मांग से, मांग चाहे अभी ना होए, लेकिन हमने निराश नहीं होना, यही तो बहुत बढ़िया बात है, हमें निराश नहीं होना है, रोटी खा लो निराश नहीं होगा, और बेचैनी बनी रहे, बेचैनी कोई से बात करो, कोई बात स्वाद ही नहीं, जंगल में चले जाओ, कटे जाओ, बैठ जाओ, कोई बात स्वाद ही नहीं, हमारा तो ये गुलाम हो जाए, ये बात ठीक रहता है, ऐसे निराश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, भूख मार से नहीं हुआ, ये आज क्या ना इन्होंने किया था, भूखे मरने से तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य लगन से है, भतरी लगन लगन, ये काम नहीं हुआ तो क्या किया, अरे भाई थोड़े से समय देखो ही करीब, हाँ बात है भाई, तो कहीं तो करो, बोलो भाई अब बात ठीक है, कोई पूछो नहीं तो मुझे कीर्तन करा। प्यास के आदि की संबंध नहीं है, ये तो एक शरीर है स्थूल। भीतर की लगन कि ये कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, कौन बतावे, कैसे हो, अहंकार निर्लज हो जाए, बुद्धि लेप नहीं हो, बुद्धि लिप्त नहीं हो, ऐसा कैसे हो, क्या करूं, कैसे करूं, ये लगन। इस लगन में आ जाकर क्या करूं, कैसे करूं, इनके साथ भूख है वो कमजोर करती है और लगन को तेज करती है। भूख कमजोर करती है शरीर को, पर लगन होती है वो तेज करती है। शरीर को तेज नहीं करती शरीर को। बलदेव महाराज वनवास में नहीं गए, राम जी आ जाए इसके लिए व्याकुल हो गए, तो राम जी के नहीं आने से शरीर छोड़ दूंगा, ये तात्पर्य नहीं है। प्राण कैसे रहेंगे, रहेंगे कैसे, ये लगन है। प्राण छोड़ दूंगा ये हठ की बात नहीं है, हठ से काम नहीं होता है, काम होता है लगन से, भीतर के लगन से। लगन लगन सब कोई कहे, लगन का आवे सोई, नारायण जिस लगन में तनम दीजे खोए, मन में लागी चटपटी कब दे को घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम, भूलो सभी भूलो छोड़ा नहीं, नारायण भूलो सभी, खाने का मन नहीं करता, सोने का मन नहीं करता, जल पीने का मन नहीं करता, छोड़ने का तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य लगन लगन लगन, वो लगन सच्ची होगा काम सत्य हो जाएगा। श्यावर रामचंद्र की जय।